Les 41. 41ste les. Die jaargetye. Die jaar is in 4 jaargetye verdeel, namelijk die lente of voorjaar, die somer, die herfs of najaar en die winter. In die voorjaar kom daar weer nuwe lewe in die natuur. Die struike en bome kry nuwe blare en knoppies en elke dag word het bietjie warmer. Daar steek soms wolke op en dan val daar een lente reën. Die boere begin die grond omploeg om mielies en ander somergesaaides te saai en die groot vrugteboorde wat in die winter gesnoei is, loop uit en dra prachtige wit en rooskleurige bloeisels. In die stede en dorpe is die groot tuine om die huise vol kleur met rose en lenteblomme. Dan kom die somer, die somerreens en die oestyd. Die son staan hoër en dit word steeds warmer. Soms is dit baie warm. Die boere het dit nou druk en werk van smorens vroeg tot saans laat op die lande. Die koring moet met mooi weer gesny en in gerwe gebind word en die vrugte moet gepluk en verpak word. Die skape moet ook in die somer geskeer word sodat die wol voor die winter kan groei. Dikwels is daar groot storms met haal wat ernstige skade onder gesaaides en vrugte bring. In die herfs word mielies geoes en die appels is dan ryp. Die dae word korter, die nagte kouer. Die blare aan die bome verkleur en val af. Dit reën nie meer so baie in die binneland nie en die lug is helder en aangenaam. Die winter is koud, maar daar is baie son en min wind weg van die boeland. Die suidewind bring koue wat mens binnenshuis laat bly. Baie bome het nie meer blare nie. Dikwels ryp dit kwaai in die nag. Dan is die gras die volgende môre spierwit. Les 42, 42ste les, spele en sport. Watter sportvorms word teenswoordig die meeste in Suid-Afrika beoefen? Dit is sonder twyfel rugby en cricket, korf en netbal, hockey, atletiek soos hoog en verspring en reisies hardloop is ook gewild. Tennis word in die somer baie gespeel. Golf en rolbal is gewild by baie, veral ouer mense, en die Amerikaanse bofbal vind ook aftrek. Bergklimmers klim Tafelberg, die Kaapse berge en die Drakensberg uit. In die somer word daar baie geswem en daar is talle groot publieke swembaddens in die stede. Maar mense swem ook graag in die riviere en in die see by die kusplekke. Wat doen mense in die winter? Die wintersportvorm in Suid-Afrika is rugby, omdat het nie so bitter koud is nie. Trouwens, die ander sportvorms word ook dwars deur die winter beoefen, omdat die weer goed is. Op een paar plekke, soos die Drakensberg en die Kaapse berge, val daar soms sneeuw, en dan gaan een paar mense ski. En as mens nie buiten kan kom nie? Dan is daar skaakspel, biljart, kaartspele soos brug, en tafeltennis. Speel u biljart? Ja, maar nie soos een beroepsspeler nie. Dit is net een stokperkie vir tydverdryf.